بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كيشنا درس بشتوسي لدروس أمنية كمان كيفية التعاطي مع المحقق. إنسان شون لقلي بروة، لقلي بروة وردة وردة. كيشنا خالد وم خالي كمتمان، الإنسان ليس له انتماء، انسانش ساده و هیچ پیوندی نیست. وانی شانده که تو ده ترسی تو، وانی شانده که پیت خوش نیه زور بمینی تو لسزنو و ده تشوه در بچی تو. نگوری من هیچم لیز دانیه چپ کم لیرو لبرچی من تان گرتی و تی بگم با کار بالک تی بگین و آوان ولو آوان و کوتم. یعنی زاروی اسالیب تحقیق موت من فری جوری که ددن هر لیب ناکولنا و یک لأسالیب کن خوین منا فرای هر لیب ناکولنا لدرگاه دادید خود میشکت تیگ دادید. بلام شیخ دلی آوه نیشانده، نه لی آوه بچ که تو اگه آوه بیوت من شد دادی من نقشه که من دانا با ایزن خواهی گوره. یعنی اوه اسأل المجرب ولا تسأل الحکیم، اوه نمونه چه عربیه یا لو کسا بپرسه که بعملی بینیوتی، لو کسا نپرسه که حکیم و شلی دزانی. يعني بإذن إخوة يقولون سر كوتو دا بيته دا أوي من دامنا وتم أقر جيرايت حسابي تسان صالك بو خود بكبر دا بي. يعني أقر 50 سالة حسابك اللي تسلو بين زيتو بربو 5 سالة قازان زي حسابك تسلو بين سالة سالة سنة من تمانيكا بلام أقر بريج بوي تو 5 سالة قازان زي كده اللي حسابي خود. وأقر تو 20 سالة دانا و 2 سال بربو 18 سالة قازان زي كده. يعني قناعات كان أوي بقازان زي حسابك بو خود ولو سزنش قازان زبو دين انساني. يعني ابن تيمية بو همو علمي بو همو تواناي كاتك جيرا نيدو الاخا من بربم سود دقينم و اخا من زيم دبتو لنا و خلقو اخا من وادك ما نخير ديوت اير الرحمة بو من ابن تيمية دزاني مهم اوه خوي نزاتي بيو چب تابسي لدر اير علم بو خلق بخشكا و خوي نزاتي نمي حق بشارتوا نخير او حقي وتولس او حق جيرا بعد اسو حقش بمريتو. مهم بولا اخوائي قولو جوابی بیا لطوانا او هر اون دبو کاتی لدره بو کمکورینا دکن لحق حقی دگیان بلان که استاجیره اخوائی قولو اندو مکلفی کردی لیره دین داری که دین خوی ندورینی نگ من دین خون بدورینم استابا تمای داعاتو ولا من استابا این بربم با دینم بفوته چیه لداعاتو سود دگینم نخیر من لیره بلگی کم دا بدستو پتی کم خسته ملم لدرج نتوان میز بلیم لو ابراه بو جیره و تیان نابی قصب کرد و تیلو ایو من تان خلق کردیا والله چی پیم باش بی اوی دلم ایو نالم بیرو باور آزاد مرتد دینا بریان دا براش ابو تعاهدی دا هیچ قصب نکا بریان دا اوی تعاهدی دا حاشاک وکو آفرتک پی فرمون توا هر دسو سردان سردان والله دسو سردان خزمکان دان نردی و چو بیو کوبون اوی دانود چو بیت من سردان دروی نکا دانود قصه ناشرین هم کدو اوه ایدی کش لزاده دیگه ایشنه که اک فران هر سردانه که من ناکه سردانه چطم کم کرده ایگو سردانه کنیسه ای بکم بشر ننگو انگولو نه سردانه مزگو تی ناکن جبدن دو قصه خیر اوه جوابی دادانو زه انسان بست موی تنازل نکه لسه دینه خور اوه روی دار روی دام تو برای که جان قصه ای من که خرابتر ده وزعه من دیگولو نه او سزنه جه تر هیب من بنه هیچ نه مگر نه او سزنه تری جه بیتن تواو لپاس سزن چیت که من لیده کن زور زور ده من کجن خو ازلیش به دستوان نیا او زه اوه انسان یعنی واخوی نشان بداتن بلام لأصلی جوانه بی واخوی نشان ده اگر هیچد لسر ثابت نبو من هیچ پیوندیه کم با کز نیو انسانی چی ساده مو لسزن ده ترسیم و چی پیتی او جوابی هم دو بلام لو شتانه نبی که پیوندی با شخصیت تهو بلا متمعانه لکاتک دکره که انسان دلیلی لسر نبو بلگی لسر اگر بلگی لسر دو اشتانه زور نفعی نابی اگر بلگی لسر دو بی هولی برنامه تر بده دوم یا متمن دی نصر خال دوم انسانی چی ساده من من پیوندیم به هیچ جماعت اگ نیوان نشان داده فکر تو پیوندید به یک جماعت با بلگی که لسر یعنی او رو تو دلیم لگه مجاهده کن نیمه لگه فلان کسی من روشه کده فلان کسیش دا کوتا میخند اگر صادق به لگه دین خوی چون که همو خلق دا سوره تاو یعنی حتی نفرگ دا ناسم که تگیه گرتو اخوانیان دا گرد للایما دستیان به اخوان گرتن کرد مسلمانیان دا گرد بعام توزك فشاري شان بو إخواننا زخت يعني ريك بيش وي بيقرن شو مالي مسؤولك حتى مسؤولك رفيق جاهلين بوتي هاتي تمالم زوايا چی خوش یعنی نه زوايا که ان رفیق مسئولیتی بودی نه ایتی مال ماوتی سندی با قرآن خالیتی پیوندی ملک کز نیه لکاتی چی پیوندی ها بو اخوان بو زنام بلان پش دو مک بزنیان توزیع ده کرد پره هم بود در امارات و لو شنانه منظمات خیری پره هم در آنش مالی هم بو خلق ده کرد اخوان بله پره هم بود در منظمات خیری هم بود خانیان بو خلق دکری معاشه هتیوانیان دادا خلق بی رسق بو بی مزدر بو کو اسباب یعنی دو بزنیان بوی دکری هر معلی دو بزنیان بزنی چان بوی دکری یک رو بزنیان کری بو توزیع دکرو که اللہ اخوانی مسئول فارده که و تی چو متوم دو بزنم بده نکو استادت گرم اتو پروندید بکز نو استا بزنی توزیع دکی دو بزنم نده استا سزنم دکم و تی تی برا باشه دو بزنیم بلا اون مسئوله جه دو بزنیم گرتو با با با با های چشم این های مالا بزنی حتی وانی ده مسئولی ما مثل ما انسان وانی شانده اگر تو ده تی وانی شانده پیوندیم با کز نیم بلا پیوندیم با کز نیم اوش ده هاتوی هی با خود بزنن ده هاتوی هی ده هاتو پیوندید با یکی که جد ده گرن که تگو از مالا کفرینه اون ده دایم بسلمینم که اگر دمونه بلان نیم من آزادم چه هل بجرم و هل بجرم کس حقینیه بسر من او جرأت نکی لیستا آزادی من تو ببستی تو ندوتی بلانم استا بلی بلانم آن ایشیم با بلانه بانی ار پیت خوار که و جد دگرم تو ندود بلانم استا لو آدکی هیچ علاقت با من نیاتو یعنی بلانی دمونه بلانیم ای پیوندی با چه دو دم زاری پیوندیم با کز نکردیم اتا پیوندی دکم تو هیچ علاقت با من دنیای ندایل دینت. از اول لیره دلی، الانسان ليس له انتماء و نشان داده که تویت پیوندی دنیا. به توی لگلی برویت. نه توی روبر روی ولپ دوا و باس روبر روبونه و دکه. زاده به توی لگلی برویت. دلی من هیچ پیوندی دنیا. بله من وام مزنا کسی چی ساده مو به شخصیتم تو من تنها ایتیره. من کسی کم شخصیتی خوام میه. من پیاو. لودنیا مشته کم نگف کیت. من راست پیوندیم با کزنی بلام شخصی کم با خوم شخصیتی خوم ممید ام شقی کم لیب دی شقت پیدا کود تو روزه گداده لیت قبول نکره دی نوسم لای خوم اوای پیدا لی من زیو شون خوم ایلن او خلق و شخصیتی چی با قوتیشم اوای پی نشان داده وقت تظهر امام المحقق بصورت الواثق من نفسی و اخود نشان داده که من زور سیخم با آنه خومه اوشتانی تو دیلی درویا او بحتانانی تو با من داده که او ای تو منت گرتی الاسری هیچی راز نیا هیچ نارو خی با قربان تو خوا اوانه که دستی ماچ که از وقت قندره که دینه دی خاطر سر سرد اگر واد کرد دستی ماچ نا که لی بی منت دار پید دخیت سر پی پید دخیت سر پی که تخصیل که هیچ سم نکردی بی منت تمام و خود نشان داده بی صورت الواثق من نفسی زور سیقم بخوم هیم الذي ليس لديه ما يخفيه من هيت سمني على توي بشار موا او يخاف منه هيت سمني عليه بترسم تينت كذي بروبيك بيم ندبة وتتجاوب معه في الامور العادية لمسألة عادي استجابة بويدة ناو تسيا بيدلي ايش تسيا بيدلي وتعاند في الامور المحرجة لو مثلا كباس ما انكر محرجة عنادي دكي تسليمي نادي من شخصيتم هيدلي شون هرسيتو بلي من ديكم وتبقى مصرا على ذلك رغم الضغط ده بالسرب لسرعان يقول لباش الضغط اللي كان السرب لسجن عادته شي انهبوا غرفي مسؤول اشتكان ده بقى مو زي السجن بتي جسك بدا باش كاتو مرافق وده شوري اشتكان يعني زي سرع وكردنيا ده الحمله مسلمان شنو قانونان هالوشان وتي نايكين خوتانش بتقين اما بسی مرافق تانو پاکینو سراو تانو پاکینو والله بچای خود تان نابینن لیه تان داده این نان تانن تی بمند با نانی نخوین هر نانی نخوین برون بینا برسن بلا ما اوشه پوچه ناکن رگ او قانون گردره دو او پاکه کنش دو دو اوشه ناکن قان دتوانی انسان لو پیشانه که مخریج شخصیت خودمی نای کم چی ایند کردی برو بی که نای کم و تیان سر تان صفر دکن با موسی والله برایم ماشینه که لذت انسان بعدی داده وردی کرد. و تو چون سرم صفر دکه. لومن سما دزم حیزم سرم دترشی. لود نیا ردنیشم دترشی. ریشم کردن کامو. او شتانه که مخیط انسان توان استیزابی بران نبیتن او اوتمان جیعه ما اوتمان با باسه اویده کن و يبقى مصرا على ذلك قبته يكشف نبي او زياده بلا ملكاته ده تكشف نبي عندك مسائل محرز ده خود رود كوا او بشيوازه داني شده لي شيوازه ناشرين نايكيت بلا ما قبته نناسري او زياده وتبقى مصرا على ذلك رغم الضغط رغم اصرارك نقوا بها بخشان لك التنازل كده للكات الضغط شرط تنازل لك كي تشعره أنك عنيد وليس من السهل على المحقق أن يأخذ منك معلومة دلوي بي نشان دي كتو إنساني چه عنادي شعوري وابو درك كتو إنساني چه عنادي وآساني جنية محقق بمعلومات دلي والبقري تن بآساني ناتواني ليد والبقري معلومات أنت لا تريد إعطاها إياه معلوماتك تناتي بيليته بآساني جناتواني ليد والبقري وبذلك ييأس من جدوى التحقيق معك ما يؤس ده بدك أو تيأسوا ييأس من جدوى ما يؤس ده بلو هولي خوي لهولي التحقيق لقال التواو بيتعقد ده بدزان ناقات النتيجة وهذا الأسلوب يفضل أن يكون في حال كان عليك الشهود لكاتك أو أسلوب منافع باشا إنسان هلي بجريق الشهاد لسرتبه شاید لصدر عنادی بلد دروه حیث تنازلی لونکی لزختش تنازل نکی لید راز نیه دروی دکاو شایده با دروی بخوا منو تم برای اک جیره نفر اک چو بر رو بروی دانشته بو شریک بولن ایشکی مسلمان بای اکو دانشان کود تنازله و لبروی بلگی بسر جیره اعترافی کرد بردیان رو بروی او برای او نفر اعترافی کرد خبر نتی والله خریک بولن بدالکات تحقیق کره من توی لشی دناست متی واقعی رانی بسند متی لیتر سام خریک بولیم بده متی که ات مزگمان دبیو او شخص می متی جوان تماشام دکه کرونا و خو او او سی و آخوی لجی لیده و آخوی لیم تو خریک بولیم بده متی که ات مزگمان لو شخصی او دبی او بی انسان دتوانی انکار بکات تا او انکار دکم نسل خم نیکم امام سامیان الإنسان المنظم والمنتمي والمجاهد المحروق ونشان دديك كاكا من كابرايش مجاهد ومنظم أو ديري سبحان الله أو الشيخ أو كتابي بشيوازيك نوسيا وتمنى ما نايات يقرنا ديركاني مستقيم نينا يعني زور بوشي نوسيوتي نسقي تدانية نسقي تدانية وكلمات چون که نسقینی کلمات کانیان زور یعنی رقن و رکیک دبای کلمات تربکار بینه جارو انسان لبروی جوان جوان لی حال نبل معلومات کس دکوت حلوا الانسان المنظم والمنتمي والمجاهد وانشان دکمون کبرایی چی راست لگ فلان زمامه ول فلان تنظیم ما مجاهد و محروق سوتایشی معلومات دلاین و کشف دیاری تمام نکوی تفرفل انکار نکی إظهار العناد والتعاطي مع المحقق بعنف من البداية وانشان ديك كسيشي زرزر عنادي تو ولقل محقق بشيوشي تندق دقون زي بعنف من البداية لأوله وعدم التعاطي معه حتى في الأمور العادية لما سليعة ناو تسيا أقر نازاني ناو تسيا لو من ذكرت يدلي أقر نازاني ناو تسيا لو جيلا مال ديارا نقول لخورا خلشي لقرن هل لو مثلا نش بطن دي لك اللي حتى في الأمور العادية لما سلعت يادي حتى ولو تعرض للضغط بازغط تجلبك تهر عناد دبي وهذا غالبا ما يلجو إليه في حال الضبط المتلبس لكاتك أو فعل دكيتك وشتد لدس جيرا وتوا اشتكد لدس جيرا وجيرايت ألو كاتدك وعنادي شخصيتي خد بقوة دكي خد نادوريني أو في حال كان مطاردا وتم أسره أو في حال كان مطاردا وتم أسره لكاتك كوتيتنا شون تداد قرن خد عناد نشان دي وهذا غالبا ما يلجو إليه في حال ضبط المتلبس أو في حال كان مطاردا وتم أسره كاتك راودا إن داد قرن يعني كاتك شتكل داد دا قرن تواو تتازا أو رويدا رويدا خد ما دورين أوزا چون که خود دوران تا دوران به دوای داده لنقطه یکم لی پرادستت مات کردو انا تانی لسروی خود خو را گربی نخیر خود را گره وکو پیاون هشت تنازل یعنو مکه تازه تو مادم پیاوی هاتی تیو میدانی تا سری ببا وکو خود پیاونه برانبری هم بوستو تنازل مکه او سه نوع لانواع تعاطی مع المحقق گونزان لگلی ابو شوازی دبیتر بله سه نوع جیران یعنی سه نوع هل سکوت کردن لگلو کسی داد گریتن سه نوع اگر هیچ لسرد نبو هیچ بلگو دلیل خود با کسی چی اصایی و اعتیادی نشان دادی اگر شاید بو لسرد و نشان دادی که دروی دکاتن شخصیتم هیو من پیوندیم لگه ایچ کسی نید دروی دکاو و شخصیت خود من هیو من خود ندارین اگر توی انگرد دلیل لسرد بو یعن راو تیان دن دوی توی انگرد الو کاتا کسی چی تندو طول خود نشان دادی لبره خود تندو طول نشان دی لهنگاوی کم دوی خود دارین اگر دلیل لسرد دلیل چی اواد لسرد نده توان این کاری که ولی ملکات اک شاید لسرد بو دلیل چی انه بو هر شاید بود توان شاید که بدرو بخیطان او هر سه مرحله بو کیفیه تو مواجهت المحقق چون رو بر روی او کسد بیو تحقیق لگل لکا اوی پیشتر تعاطی بو چون لگلی دا گنجی یعنی لگلی تاثر دا روی بلام اوی دوم یعنی آلی را چون رو بر روی دا بیو يجب أن لا تكشف للمحقق عن مستواك الحقيقي خاليك استنى لا سر رب رب نوي ده كينو زور خوش تو كسي به شر لغبك وزن تو 2 كيلو بيل ده جري كده ز در دست صدك تو 20 كيلو بيل ده جري كده تو ملي بگري ملي بش چيني بلم كسي گواني شام بده تو تنكت بيل ده جري كسي بند لي پوشي اول اول الشركه ده توري وانيا الاول الشركه بلا ما اگر واد نشان لك تو بتواناي كسي چوك خول بتوانات يعني نات تو حتما شركه د بيتو بس ري زال دي او زخاله كم لو اسلوبين كرو برو بنوي محققه صدكي مستواي خوتي بي نشان نادي نشان نادي تو قدرته تصند لا تكشف للمحقق عن مستواك الحقيقي يعني نك هيك هيتي بين نشان نادي بلي امانته وكوتمان بلان اوي حقيقته بين نشان نادي الثقافي ثقافه تصند اطلاع اقداري تصند اخبار الدنيا والسياسه وخنواري وفرهنغو كلبور تصند اقداري شان بين نشان نادي لوي بيان ناكي القدره على التحمل بين نشان نادي كتظهر صور تحمل تاع تاع تاع لوز على الصبر دقرب نا بين نشان نادي که توگه پید نشان ده از اوزاری یکسر پناه ده بنا بر تعذیب قرص قرص لوی توی پید نشان نده که من زور بتوانم زور بتحملم وی پید نشان نده القوة البدنية وی پید نشان نده که من پشتین رشم هیا من ورزشکارم من کینگ بوکسم من ده توانم دو شو دو روش با پیام رومونان نخوم بلی اوی تو سیه جیلا من صد وضع عوام بینی الان عجب هی با ما گنانم نخوار دیا آوائی پی نشان ندم من به هفته صبرم گردیا با در روز ننو بفر خوتوم آوائی پی ملی قدرت خودی پی نشان ندم با تا بدا که انسان هی با اون نعمت هر پی نشان ندم لوی کاتی که زخط دخنه سری تو احتیاط خودت پی بیتر قوة الارادة اوشی پی نشان ده که من زور عینادم اوی پی نشان ندم بلی والله مشکت بتا قینی هیچ دز ناکره من زور بتوانا زور ب ويستم شتيك بي همو دنيا بي اعترافنا القوة البدنية القوة الارادية نا قوة بدني خوتي بي نشان ده نا قوة ارادية خو يكم روز نانيان نداتو ونشان نده تو منجك صبر ده قريت يكم روز دعوة نان بكا اگر خود ما بستن نبو نان بخوي يكم روز دعوة بكا خوتو تحمل سي روش كده كي بس ار او روش خود ببورينو در كان کرده خود ببورينو كمان تحمل منيت او بانان دبو بينن نك بكوية موقعيتك دواء احتياط وقدرتي تردنا ميني دائما انسان احتياطك بخوي بيلتوا بلام اقاشي لخوي بشخصيتي خوي ندوريني خوي زور زليل نشان نداتر خالد دواميان للربو ربونوي محققي عدم اطلاع المحقق على ثغراتك ومكامن الضعف والقوة لديك نكتو كنكاني خوتي عيب نبي بينا لشكستكاني خوان خوت ثغرات لچه کنه ده؟ نه لی دز لكليم نذا عملياته را من براسم شكا فقرات ما اوشتاني بيملي اقا اوشتانت بيود او نقطة زعفة من معيدم ديشي بيخواردن منك او دا اكت يان بيني او دا بيخواردن من بدن جزور برز بيتاقد دبم من لجو سر ناجم او عيبو كوناني خوتي بيملي بلكو بعكسه اقصد توانيت عكسه كي بيبلوكو مسالي بيرز نكو مريشكا كمان باز کر لولاي من زورم رغل كوني مريش كامن تخوا بزنم كاوي اگر توی کرده از قول لمریش چی حل که توش بله والای من نیا زور به طاقتم با یعنی بز ایش قرصم پی مکن ورزشو اوشتانم پی مکن بوی بد بات زی ورزش یعنی لو نمونه بله والای من بز احمالم نکن بز احمال زوزو لیم بکولنا او زا او اگر تو صبر تا او زا او چکا کد لگه بکردین اوی که صبری تا خاطر جور گلید نپیست و توش بخود ما بستد او بوا تیدا خود تقویت که تو عبادت که نلستم اگر تو علی تی سوانه اشتکی لگل که باشه اگر نه هر علا الاقل که مکوری خودی پینره نقص خودی بو باز نکی با کودم تو خوابز لمانم دارم دور نخانم شد دارم اوی پیمالی تو خوابز مالی خزورم با نزن من جیرام حیام دستیدن اوزا او با عمدن دستینیا وکو پارتی مرتدکان زلالیه چیان گرده بو زوری مال خمی مال خزور خوی بو کس خزمو کسی دستیان لیه ششتو بو زور دور بون زلالیه کن پینه ده گیشن بلا هم خزوروشتی پارتی بون سردانیان ده کرد پارتی کن بچه لچه نقطه زعفه لیان ده حیاین برد خمی مال خزوری بو آنش بو نکته لیان ده شوه زیله و سر بو من داله چی امرادی زیله و سر بو لسزنی خلقه که موی هستی که فلیم یک دروز دکره او من دال امراده هم بان کرده داره امراد یعنی من داله چی بیمون بو بان جان کرده داره لداره او من داله شید بو بلو یک زغاره اوان یک بسته زغاره هنده یک تکه پاکتی هنده داله هست من کر فلیم یک لگوره بلا هم خواست ترکه چی لجره اوان کوران فلیم چی هم پیدا نوتی هن نیو شو فلیم یک من بو درده هلی که تک شو خوته بوین با یک قیجه لیدانک حرس معنی شبو سزن حرسیه بو یک قیجه لیدان اگه می هستن لخه او چه بو فلیما دبینین من دارکه خوی خسته باشه که بره والا منی به زور بر تسر زی خوی خوام لیکه و تو بردیتی من فعلی چه خراب من نگل که بو بینی از زلامه اندره ننه علی عرب بو زلامه چه زخم با قیافه زور یعنی عجیب بو دریان هینا وقتی خوی یعنی حمایه کسرتی بو لگه کسرتی بو یعنی شخصی چی تایبت بو معارضه بو هر لگه و احمد سلبی اصطه گو مگانش بو ماوک زور لگه وانی جیابو یعنی زلام کش تا چه وای پی بو انسان لعوی نیبینی بو یعنی لطف فلیمک بشی بجیره من دم ناسی همو وی زیکاتمو تا چه عجیب عجیبی پی بو انا عمیل امریکی من سلبی ملبی هم او انده انده من بستم او زلامه بیانی داریانی نالو ساحی ستم سی هم پی کرد با کرتبلو چی لی انده ده اون دیان لیده و تیانه برای او فعلت که لبای کارو توس شخصیتی بو تنازلی بو انده کرد بو فعله شکندیان بو پینشمکه مال خزوری حت نموازی همو خلچان هنه در روی سزنون لناو خلک کورکه هم باگر مال خزوری شیم باگ و تیانه حتینا سردان او زلامه دکن او حیزه او بقصه ناشرین او فعلی آوه خزورکه لپیج او خلکات یک تفیل روی کرد و تی نامرد او شد کرد من کتم داد تو آشت بکردم روی خزوره که مال خزوری چیان لیکرد مثلا انسان نقطه ضعف یک نشانه ده او زور مال خمی مال خزوری بو او نقطه چیان لیکرد مال خزوره که چیان لیکرد او زن انسان هول بده نقطه ضعف نشان نقطه ضعف نشان ده لو کنه ولید ده کشتیان رگه و کرایان کشت با نقطه ضعف و شخصیتیان شکن مال خزوریان لیکرد تفیل روی کلان نام خلق لیان ده هموشتی چیان لگه لیکرد سببی چه با او خامی مال خزوری و آنج لو نکته و لیهات من پیش عدم اطلاع المحقق علا ثغراتی که کنو کلبری خودی پی نشان نده نقص خود و مکامین الضعف و القوتی لدیک و نجل من زور بتوانا ما قوت خودی پی نشان نده و نجل من زور ضعیف من ضعف خودی پی نشان نده سامیان التعامل الهادئ و ذالک من خلال عدم اثارة المحقق اوشیان اسلوبه که دتوانی بشیوازی چی نره حیث او خوی مشوش کرده دقی رینی دشی رینی ها وارده که تو هیچ خود تیگ نده حیث برنامه خود تیگ نده توش وکوی تو ربی او تو ربی توش خود تو رب که نه زرر ده که دبی حیث اعتیادی و که انما ايش الدنيا تو دانش تبقى استراحات قم اعرق دخوي نفسك ده تشيشيت لبا خود مشوش كده خود سر روي ده الدنيا خراب بوس لبا خود مشو ايت عصابت سارت سارت كاو او دو مزبور سارت ببتو چکه خوی تو را کرد تو خود تو را کرد او زیادتر خوی تو را دکم بلان تو چند سردوی هر طبع وای اوی مقابلتش سردفتو اوی مقابلتش سردفتو او خالشی لگل بکر بینه ای ساره مکه شتی چوای پی بلی زور پی نارحت به هسته و لید بدارده یعنی اوش اسلوبه کل اسلوبه کرد انسان نکرد دتوانی اوی بکر بینه نکرد دتوانی غیر اوش بکر بینه چوارم یعنی اوش یعنی زور زور مهمه اختیار الکلام المناسب هول بده قصه گنجاو بکن بگنجه قصه مناسب به با مجلیسا گنجاو به لگه او مجلیسا یعنی قالب او مجلیسا هل بگریتا اختیار الکلام المناسب قصه بکن گنجاو به او کسی دلیلو نمونه الیف اختصار الاجابه او بقوترین چکل دست انسانی اگر چیرا او پسیاری چی اون داد لیده کرن تو نازانم بلی به یک قصه جوابی بده وایا یکس چن او پی خوشا بسیاری شکورت لیب کرد تو هتانی ورانه لسری بدوی اوان دی نوسن سی کس دانش نقصه کاند دانوسن او بسیار لیکر سی کس ایش دانش دی نوسن تزدیل لکن پی خوشا تو هتانی ورانه قصه بکی لی هتانی ورانه قصه که پنزا معلوماتی بدی صد معلوماتی دادی ونیا اویش دادو معلومات دا گره هیچی ندیتی هیچی ندیتی که بلی باسی ایز ناکم خوب باسی شخصیت خودی بود خو بس ثقافت خودی بوده که کمال خالی خود نبی ثقافت و علم خودی پینشان بده که تو ایبان ابن بطوط خوندی و عقیده تحاوی خوندی و عقیده واسطی خوندی و شروط لا اله الا الله خوندی قواعد تکفیر خوندی و باب ردت خوندی اوانی پین علی که تو پیدود او دلیل که تو مستوی چی برزده هیچ نبی دلی بری نادم که او بری بدم لدر نفعی لبیتن لدر سود دگینی و کسی چی بتوانه لو تو دا بسیاری چی دریش دلی دکن به یک جوابی کرد راز دکه وای خودش تک نده بله با کردی زور کرد جوابی دلی اعصابی تک ده چی بای چوارم یعنی اعطاء الجواب غیر الاستدلالی جوابی چی داده و استدلال مکه استدلال بکه مشکله دلی ایو اعتقاد تان چونه دلی نلی ما اعتقاد ما کشتن کافری واجبه دلی بلی تنو کو چون بلی اوکو فلان بلی فلان بلی اش کشت او استدلالی نبیتا ما پی ما دولت اسلام بینید دلی اوش دلی چون دلی جهاد لگل ایو بکنی اوش دلی ناو بدین نمونه دلی نمونه فلان شارا جوابی چی ما ده استدلالی شی لگل بیتا بلگه شی لگل بی هول بدا یان جوابی مده یان اگه دوابی دات بلگی لگل نبیت نمونه با براک بینیو نمونه با روداوک بینیو چکا او با شاید اگه لو روداو نبی نزانه یان بزانه نزانه چه کرگویتی که تو پیدود روداوکت پیدود او هم روداوکی زانی هم داوی او شخصانش دکا که بجدار بونه لو روداو انسان لوی هول بدا جوابی چی غیر استدلالی بداته سیم یان اعطاء الجواب غیر الدقیق جوابش دقیقی مدیده یعنی فلان ساعتی فلان کاتی لفلان شینی فلان شخص کور فلانی رفیق فلانی اوامید جواب غیر دقیقی مدید سیارک بو نازم چنو عصی نازم تشوانه من خو معرزم نیه بزم چنو عصی سیارک بو خو من دلال سیارانی من دزم چوار تایل بن بو تشوانه چیدر ای رقم اکی من خیندار نیم شماری نخین مو ای رنگ اکی ملو من دزم دونه چن خواهی تا اول زم رنگ اکی چیه جواب بیشی دقیقی مده رنجی او بو مودیلی او بو سایقه که او بو جماره که او بو او جوابی مده جوابی چی بده اعصابی تیگ بسیتن فلان فلان مسئله من لگه فلان مسئله مده لیتن ای باشا فلان مسئله بله من هرون دیگه دزانم تا هیچت که لی نازان جواب دقیقی نده شیفای دلی بده چکا اولو شتا دا گره تن هاو بده جوابی چی بده سری لی بشه خوشی بله هر اوی لابه تخوا اوی لابه جوابی پسیاری ترد لی بکاتا اون دو جواب که با قوری بدهیده به نامفهومی هر واز لو بین خواه خواه بی تو ببرینی و جواب تره بسیاره تره لیم کرده الیره او ابن تیمی و تی سرشت حال خلق تیگ دادن الیره تو اوی بکر بین حالی تیگ بدن نیو قصه لو بکا کوری بکر نازم بکر عدنان بوناوی خالی نازانم ناوك او سين او ده هيتي شان وان نازان يسا شخصك كامي انا لفلان لهولير بو والله نازان لدري هولير ميان ناولير ايه بلي لدري هولير نا بلي لنا هولير بو سابي تيق بدا با دلي يسا تيم بغين لدري هولير بيان والله خومج نازان بلي بيرمني نازم ابي تخوى اقري و معلومات تانا بي او حادثة لدري او لدريانا او تبسي على يبكى وزا ازاو دالي نازم تسوان بلا ايتو شون زابط شرطة نازمي اقاد لهزني ديار ايو اخري كخواردن الخوتن ازل اتولى شخصية تيك بدا فرصتا اعطاء الجواب الغير الدقيق اعصابي تيك بدا جواب غير دقيق بدا او اي كمشان لهمو يمتر جواب كورتي بدا كورت شكو اقاسو زور دورو دريجة دا او كاتا دقيق دا بيتا معلوماتي ده ديتي بلان اوية كم خالي مهمة بسيارة جي دوري ودريج لدك اقصى بو بلي والله من هالخوم كم يقصى دك بخوار رقم لو زلاماني زور شقة شقي عندي زور يقصى دك حال من زور زور رق لو نوع خلقي سردويان كفي دك عندي يقصى دك بلي من هال اوندن بو دوتري زياتر طاقة قصاني يعني هول بدا قصي كم كي خالي اخيري جوتمان أدب الأدب والمجاملة هول بدأ بشواز قصيلة قلبك توابوي بلي توابوي على أساد اتخول تيقنا توابوي أو زبا إجازة بسيالي سيلة كرت جواب مدو دلي إجازة هي بلي فرق باش أواج يعني هول بدأ ما يكفر تنوزعك بالشيوي يعني مشكلك قورب كيتو سر هیچ پیش نه خود مشوج مکه هیچ نبود خود مشوج که دکویت غلط مجامله شیب که او تو فلان مثلا احتمال تو باشتری لبزانی چونه و قضیه اوه یعنی مجامله شیب که مجامله یعنی هول بده میلی را بچشه توز میلی را بچشه او ایو تو خواه بیستان نه کردکان اوه ده هنده سنزنه بحثیه کن بیستانه اوه کردکان اگه داری تسته که استه سيري خود كبزان شو وظيفيك ده بيني استا او هول بدا هم حقي فيدالي هم مجاملة شدك يتوزك بلان او مجاملة مدارات بي موالات نبي انسان اقادار بي ومداهنج نبي دين ده سرداب نيس مدارات يعني اداري لقال لك ايت ادارة نق مداهنة دين الداب نيس بينزم يعني الحديث بالطريق المناسبة بالطرق بالطريق المناسبة بشي وازك كجنزاو بلغ وضعك فطريقة الكلام إما أن تثير المحقق أو تهدئه شوازق سكرنا قد يعني توريدك ينهي مني لك أتوا شوازق سكرنا إنسان إنسان لو مثل توانم همو تان بتعقاد بكم توانم همو تان ببيكانين بيخم وأقى هولي شيخم هولي خوم مش بدم الله أعلم توانم زوربة تان بخم قريانش وانيا يعني سام بدست خويتي ده توام خشلي شدوشني متأثر بعزك يعني ساعاتي في بزوله فرميس شيء بتخواني ده توام دو قصب كم تورة تام كم وبتاقة تام كم ناشرين بملا برتاوتان توام دو قصي خوش يجيب كم ببيكانين تام بينه لو يدلي قصي بشيراز يجي جونزاو بكا چون كقصة كردنه تو يان تورة دكا يان هيمني دكا توزو بو خود هل بجيره لو بينه بو خط هل بجر ویست توره بکی دتوانی ویست ده همینی بکی تو دتوانی بلا هم انسان اتا بتوانی همینی که تو بوی خود ایج لید نشه وید چکا اگه او توره بتوش توره بوی قضیه که در شوه تن برنامه که خود لید تک ده چی تن بلا هم اگه تو لسه برنامه خوی رویشتی اوی پیت او ده اینی صبر صبر اوی بوت دارشتی بلا هم اگه خوی توره کرد توش خود توره کرد او که تو نقشه و برنامه نبو بو خود توره کردن حتما قصه ده که ضرری تیده ده که دوانی لی پشیمان ده بیو و انسانش زور لطوربون پشیمان ده بتو عادتا طوربون پشیمانی تیه ده لغیر شوین خوی ها اگر نه لشوین خوی طوربون محموده لبرانبر کافری لبرانبر بیدینی لبرانبر ظلم لبرانبر ناحقی طوربون محموده لو زیانه بلا هم لزه یک مزمومه که شوین خوی نبیتر لشوین خوی بکاری نه دلی فی حالی کانه فطريقة الكلام إما أن تثير المحقق أو تهدئه في حال كان غضبانا أو تشعره أنك تكذب یان لطوانی واین پنیشانی که تو دروید دکی. آواه مشکلی هر هستی که تو دروید دکی، آواه قصه ناشرین تو پیدا لیت. یعنی حتی برایک دیگو یک لوم مرتدان لوم آواهی، دیگو تو برایش جوات، دیگو آواه بول افزای ولی یاد بیله. دیگو تو بوای پیدا لیت، و تو دروم نگذا کات. که درود، یعنی هستی که دروید دکی، آواه مشکلی ده بی هزم که دروید دکی. موت من لخاله پیشتر. اگر فلیمه که دانه ده بی اتقانی تیراب که بوی هزنه که درویده که اگر هستی که درویده که شخصیت ده تخواره و که شخصیت ده تخواره همو قصه که پیدا لیتو بلا نیسان شخصیت خویه بو هرچند مستضعفش بیتو لناخه و دافعه که نتوانه قصه تپیب لیتو اگر لظاهری جوتی ده توانی بیشچینی و لی بود جوانده دی خود با پیاو ده زانی تو اگر پیایی بود جوانده دی اگر خودش با پیاو نازانی بوم بیان بکوا قیناک پیاوی ان نا مزبوره بلی پیاو مگه بلی اگر پیاوی پیاو چون جون دادا اگر او تیشی نا پیاو بلی ده هیز لگه نا پیاو ان ناکر جون بدا آوائی پیو بلی اما ان تثیر المحقق او تو فی حالی کان او تشعره انک تکذب حول بدا لینگر رواه از که تو درویده که چکا گاستی که درویده که زرر دکر بلی رواز بتا درس داده سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.